मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं तू गम या खुशियां सह लूं सादियां किसी शायर की गजल